شاء الله تعالى نقول في تفاني مساء كدوغو مختصر تكيوا كتجامو لمشو أو قريبو لمشو نحن نسير لقوليتو. الحمد لله رب العالمين الذي خلق وصور، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام أحمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، أخبرني شرحبيل بن شريف أنه سمع أبا عبد الرحمن الحريري يحدث عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الإمام مسلم رحمه الله تعالى من أكلية حديثي وسندياته نال الحديث الصحيح كتب صحابة تقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كتب كنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم أمسين كمنيات متقوف كما بر الله متكاسى منين ثم فلن أسمى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نوايا محمد صلى الله عليه وسلم هو من كتمك kwa kufuata matamanio ya nafsi yake, bali ni wahi unafunuliwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametuambia: ad-dunya mataa, dunia ni starehe. Hii dunia ilivyo, mazingira yake na maisha yake ni starehe. Wa khairu mataa dunia, na bora ya starehe za dunia, al-mar'atu salihah, ni mwanamke mwema. Mwanamke ni katika starehe za dunia, na ikawekwa mwanamke ni starehe za dunia, lakini ni kwenye neno mbele yake asaliha, mwanamke mwema. Si kila mwanamke atakuwa ni starehe bora katika starehe za dunia. Ikiwa mwanamke atakuwa ni kinyume na saliha, si mwanamke mwema, maanake haitakuwa starehe ya dunia, itakuwa ni tabu ya dunia. Na Allah tabaraka wa taala ametuambia katika Quran akasema: wa min ayatihi, na miongoni mwa ishara za kumfahamu Allah tabaraka wa taala uwepo wake na uwezo wake na kustahiki kwake kuabudiwa, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, ni kukuumbieni ninyi wanaume wanawake ili mpate utulivu kwa wanawake hao. Kwa hiyo tunajifunza kwamba Allah tabaraka wa taala ameweka utulivu wa mwanaume kwa mwanamke, na utulivu huo ili uweze kupatikana vizuri na kuthibiti, Allah akaweka wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, akajalia akafanya Allah baina yenu ni wanaume na wanawake mapenzi na huruma. Kwa mapenzi na huruma ni msingi wa starehe katika ndoa. Mapenzi na huruma ni sababu, miongoni mwa sababu zinazoweza kupelekea kudumu kwa ndoa na kuleta amani katika maisha. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo amemhesabu mwanamke kuwa ni katika starehe ya dunia, amempa sifa ya mwanamke mwema, na akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi nyingine ambayo amepokea al-Imam Ibn Hibban, na kama ambavyo ameipokea hadithi hiyo Ibn Hibban katika kitabu chake al-Ihsan, kutokana na hadithi ya Abi ya Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: arba'u min as-sa'ada, yani vitu vinne ni katika starehe za maisha ya dunia. As-sa'ada ni maisha mazuri. Subiri kidogo, subiri kidogo. As-sa'ada ni maisha ya furaha. As-sa'ada ni maisha mazuri. As-sa'ada ni maisha ya amani. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema arba'un min as-sa'ada. Mambo manne ni katika sehemu ya utukufu, ni katika utukufu wa maisha, ni katika raha ya maisha. Furaha ya maisha, Mtume akasema jambo la kwanza, al-mar'atu as-salihah. Yaani uwe utakapokuwa, uwe tajiri utakapokuwa tajiri, hautakuwa na raha kama hauna mwanamke mwema. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja mwanamke kuwa ni sehemu ya kwanza ya raha ya maisha. Akasema al-mar'atu as-salihah, mwanamke mwema. Halafu jambo la pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya mwanamke akasema wal-maskanu al-wasi, na nyumba iliyo na nafasi. Yaani upate nafasi ya nyumba ina wasaa, kwa maana isiwe ichocho chumba hiyo ni sebule, ichocho jiko au sebule. Ikiwa maskani dhayyiq itakuwa hakuna saada, hakuna raha. Lakini wasaa wa nyumba, ule upana wa nyumba pia ni katika raha ya maisha. Hili jambo la pili. Na jambo la tatu, Mtume akasema waljaru salih, na jirani mwema. Jirani mwema ni katika starehe ya maisha na raha ya maisha ya dunia. Na jambo la tano, jambo la nne, Mtume akasema walmarkabul hani, na kipando kizuri cha kutembelea. Haya ni mambo manne Mtume akasema ni arba'un min as-sa'ada, ni mambo manne katika raha ya maisha. Na ukiangalia maisha katika mtazamo wake utaona imekaa katika sura hizi. Ukiwa na kipando kizuri, ukawa na nyumba nzuri ya kulala, ukawa na majirani wazuri, lakini una mke mbaya, nyumba haitaliki, utakuwa hauna amani na utakuwa hauna raha na nyumba yako. Ukiwa na mke mzuri lakini ukawa huna kipando na una nyumba yako finyu, watu wanaweza kukuona huyu jamaa labda ni tajiri fulani, kwa sababu mwanamke anakulewaza na kukuondolea ile huzuni ambayo ungeweza kuipata katika jamii. Kwa hiyo mwanamke akawa ni sehemu ya kwanza kabisa imeangaliwa na dini yetu ya Kiislamu, kwamba akitengamaa huyu mwanamke akawa mwema, basi jamii itaishi kwa amani na itapata wema katika maisha yake. Na Mtume akasema alayhi salatu wassalam, arba'un min ash-shaqaa, vitu vinne ni katika tabu za dunia. Yaani ikiwa raha ya dunia ni vitu hivi vinne, basi tabu ya maisha ya dunia ni vitu vingine vinne. Cha kwanza Mtume akasema al-mar'atu as-su'i, mwanamke mwovu. Mwanamke mwovu sio mbaya wa sura. Ukisema mwanamke mbaya utakosea, hakuna mwanamke mbaya. Wanawake wote wazuri, kwa sababu Allah ameumba wanadamu wote ni wazuri. Hakuna mwanadamu mbaya. Kwa hiyo tunapotumia neno mbaya tutasema mwanamke mwenye tabia mbaya, mwanamke mwovu. Mtume akamhesabu huyu katika tabu za dunia. Kuwa utakapokuwa una nyumba nzuri, una gari nzuri ya kutembelea, una maisha mazuri, biashara yako zinakwenda na mambo yako yanakwenda, lakini midamu una mke mwovu, basi wewe una tabu katika maisha. Na ukifikia wakati pia ukaonekana unazungumza peke yako, lakini kumbe kichwani kwako kuna mwingine unaye. Sasa mwanamke mwovu, tuseme mwanamke mwovu ni katika tabu za maisha ya dunia. Kisha Mtume akasema waljaru su'i, na kitu cha pili ambacho ni tabu katika tabu za dunia ni jirani mbaya. Akiyaona mazuri anayafunika, mabaya anafanya nini? Anayatangaza. Jirani mbaya, jirani asiyekuwa na wema, jirani asiyekuwa na ihsani. Hili ni jambo la pili katika mambo mabaya ya dunia. Na jambo la tatu, Mtume akasema walmarkabu su'i, na kipando kibaya. Kipando kibaya maana yake kibovu. Kila kutembea unapancha, upitie kwa fundi, una haraka ya kuwa mahali mnyororo umetoka, usikume baiskeli. Haya markabu su ni kipando, lakini kipando kibovu hiki kitakukosesha furaha hii katika tabu za dunia. Na kama ni gari, kila siku uko gereji, inazidi kuchukua pesa ya matumizi napeleka gereji. Kwa hiyo ni maisha mabaya. Lakini Mtume akasema walmaskanu dayyiq, na nyumba isiyokuwa na wasaa. Ndio tukasema mfano kwamba chumba hicho hicho, sebule hiyo hiyo, jiko hilo hilo, wageni wakija wafikie huko huko, mbaba analala chini na mama, watoto wanalala juu, kitanda cha ghorofa, si maisha. Kwa hiyo hizi ni katika tabu za dunia. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemfanya mwanamke mwema kuwa ni starehe ya kwanza ya dunia, kama ambavyo Allah tabaraka wa taala alivyomuumba mwanamke kwa lengo la kumstarehesha mwanaume. Na Allah tabaraka wa ta'ala katika kitabu, katika sunna, amemfanya mwanamke kuwa ni sehemu ya kwanza ya starehe, lakini pia vile vile mwanamke mwema ni mwanamke ambaye ameshikamana na kitabu cha Allah na ameshikamana na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu sahihi waliokuwa nao wema waliotangulia masahaba na tabi'in na tabi'in tabi'in. Allah tabaraka wa ta'ala amesema katika Qur'an, walladhina yumassikuna bilkitabi wa aqamu ssalata inna la nudhi'u ajra almuslihin, na wale ambao wanasimamia swala, wale ambao wanashikamana na kitabu cha Allah, wanashikamana na kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala na Qur'an, na wakasimamisha swala, hakika sisi hatupotezi malipo ya wale wenye kutengeneza wenye kufanya mema. Haya ameyasema katika sura Al-A'raf katika aya 170. Lakini pia Allah tabaraka wa ta'ala akaeleza katika Qur'an katika sura An-Nisa akasema, fasalihatu qanitatun hafidhatu lilghaib. Fasalihatu, wanawake wema, mwanamke mwema, qanitatun, ni yule mwanamke ambaye mwenye kumcha Allah tabaraka wa ta'ala na mwenye kumtii mume wake, tena hafidhatu lilghaib, mwenye kujihifadhi kipindi mume wake anapokuwa hayupo. Mume anapotoka nyumbani, mwanamke anaacha mapambo, na mume anapokuwepo mjini, basi mwanamke muda wote anakuwa ni mwanamke mwenye kujipamba, mwanamke ambaye amefungamana na mapambo. Kwa maana ya kwamba dalili ya kumfahamu mwanamke kwamba mume wake amesafiri ni pale mwanamke anapoacha mapambo, akaacha kujipamba. Na dalili ya kufahamu kwamba mume wa mwanamke huyu yupo ni pale mwanamke anakuwa kila wakati amejipamba, kwa sababu sheria inamtaka mwanamke muda wote mume wake amuone kuwa ni msafi na ni mzuri na anapendeza mbele ya macho yake. Kwa hiyo utaona kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amemzungumza mwanamke mwema ni qanitatun. Kwa hivyo almar'atu salihah, mwanamke mwema, hiya allati turai haqqillah subhanahu wa ta'ala, ni yule ambaye anachunga haki ya Allah tabaraka wa ta'ala wa rasulihi, na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi al-maqam al-awwal, katika daraja ya kwanza. Thumma haqqu zawjiha, kisha inapatia haki ya mume wake. Anajua kwanza baada ya Allah tabarak wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anaifatia katika wale ambao mimi natakikana nizichunge haki zao, nizisimamie haki zao, nizihifadhi haki zao, nitekeleze haki zao, basi ni mume wake. Na kama tulivyotangulia kusoma aya katika sura Ar-Rum ambayo Allah tabarak wa ta'ala amezungumza akatuambia, wa min ayatihi, na miongoni mwa ishara za kumfahamu Allah tabarak wa ta'ala uwepo wake na kustahiki kwake kuabudiwa, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kukuumbieni ninyi wanaume kutokamana na nafsi zenu wanawake. Kwa maana mwanamke ameumbwa kutokana na mwanaume, na hii ni asli ya mwanzo. Adam alayhi salam ameumbwa kwa udongo, halafu akaumbwa Hawa kutokana na Adam, akaumbwa Hawa kutokana na Adam, na sisi tukazaliwa kutoka kwa Adam na Hawa. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, wa hawa wawili Adam na Hawa, Allah tabarak wa ta'ala akawatoa wanaume wengi na wanawake wengi. Kwa hiyo sote ukituangalia asili yetu ni udongo, kwa sababu baba yetu Adam ameumbwa kwa udongo, lakini tuliofuatia tumeumbwa kutokana na Adam. Hata wakasema Waarabu, sehemu yoyote mimi nitakapokuwa ni kwetu, kwa sababu asili yangu mimi ni udongo na baba yangu ameumbwa kwa nini? Kwa udongo. Sawa sawa. Au kuna sehemu katika ardhi haina udongo, basi ni damu katika sehemu zote za ardhi zina udongo, basi kote ni kwenu. Kwa hiyo hamna masuala ya ugeni hapo, sisi wote ni wenyeji. Tumefahamiana vizuri. Mahali utakapokuwa umekwenda kuishi, basi hapo ni kwenu na hapo ni kwako. Na ndio maana utaona dini yetu ya Kiislamu ilikuja kuondoa kitu kinaitwa asabia, kitu kinaitwa ukabila au umini, kwamba sisi ni watu wa Tabora, hawa ni watu wa Kigoma, sisi ni watu wa Pwani, hawa ni watu wa Bara, sisi ni watu wa huku. Dini ya Kiislamu ilikuja kuondoa kitu kama hicho, kwa sababu ana min turabi, mimi ana min Adam, mimi nimetokana na Adam, wa Adam min turabi, na Adam katokana na nini? Na udongo. Fa idha kana al-ardu kulluha turab, itakapokuwa ardhi yote hii ni udongo, kwa kuntu habilahi, basi ardhi yote ni miji yangu, usinichagulie mji wa kuishi. Sawa sawa. Na Allah katuambia fasiru fil ardhi, tembeeni katika nini, katika ardhi. Fandhuru kaifa kana aqibatul mujrimin, kama qala subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah tabaraka wa ta'ala amemuumba mwanamke kutokana na mwanaume, lakini Allah akatuambia kutuumbia hawa wanawake. Kwa nini katuumbia? Litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa hao wanawake. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika hili kuna ishara kubwa kabisa ya wazi kwa wale wenye kufikiria ufalme wa Allah tabaraka wa ta'ala. Hapa tumekaa wanaume watupu, walillahi alhamdu. Kuna mtu anahisi joto la mwenzake? Sote baridi tupu, au sio? Lakini akiingia mmoja hapa mwanamke, tutakaa kisha sikia tofauti ya kikao, tusema kikao kimbadilika, na kila mmoja ataka yule akae karibu yake, au sio? Kwa sababu ndio saka, ndio tulivu. Unajua nikikaa karibu na mtu anayesikia baridi upenda kukaa karibu na moto, au sio? Sasa Allah kamuumba mwanamke, wewe utashughulika huko duniani na tabu za maisha na misukosuko ya dunia, lakini wajua nikirudi nyumbani na kwenda kutulia. Hata lugha ya Kiarabu ikaifanya nyumba inaitwa maskan, sehemu ya kuishi. Sawa sawa. Lakini haitakuwa nyumba kama haina mwanamke. Au niko hivyo? Nani anapinga? Asiyekuwa na mke anaweza kujaribu. Lakini kila aliyekushaoa anajua kabisa kwamba pia akimkuta mke wake hayuko nyumbani, naweza pia naye asirudi akaishia kwa mantilio huko. Kwa sababu kila akiingia chumbani, akiingia sebuleni, akiingia watu, anaona kama nyumba haina mtu. Ana nyumba imekuwa tupu kwa sababu yule mwenyewe mhusika wa ofisi hayupo. Sasa niambie, wewe unaenda dukani na mke wako anaenda sokoni, nyumba inabaki na nani? Na Mtume akakwambia mwanamke ameumbwa mbele yake katika umbile la sheitani na nyuma yake katika sura ya sheitani. Utakapomuona mwanamke barabarani ukamtamani, haraka rudi nyumbani, kwa sababu yule aliyoko nyumbani kama yule unamwona barabarani, hana kipya. Kama unaposema vijana, nyama ni ile ile tu, tofauti ni mabuche tu. Sasa yule aliyoko barabarani aliyokushawishi wewe mpaka ukavurugikiwa na akili, kimbia rudi nyumbani. Yule utakayemkuta nyumbani kule yuko kama yule. Kile ambacho ulikuwa unakiwaza kwa yule mwanamke kule barabarani kipo kwa huyu mwanamke ambaye yuko nyumbani. Sasa hayuko na yuko sokoni auza nyanya. Nenda wapi sasa? Tafuta sokoni, acha biashara. Ndio maana wanawake hawa wakatakiwa wakae wapi? Wakae majumbani, waumie, waendelee, wapelekee. Lakini sasa haya maisha ya kusema kila mmoja ahangaike kwake, tusaidiane katika maisha, hakusa kusaidiana kupeana tabu, kwa sababu kila mmoja atapewa majukumu yake na Allah tabaraka wa taala. Na hili ninawaambia wale wanaume ambao wake zao wamewatoa majumbani wakawapeleka maofisini, ama wakawapeleka makazini, ama wakawapeleka kwenye biashara, wawatoe. Kila mtu kapewa ofisi yake na Allah, na kila mmoja akae kwenye ofisi yake, tutaona maisha yetu yanakwenda vizuri, tutafanikiwa katika maisha yetu. Kwa hiyo sehemu ya kwanza, Allah tabaraka wa taala amemweka mwanamke kuwa ni sakanu nafsi, ni utulivu wa nafsi, lakini pia vile vile mwanamke ni sakanu jismi, ni sababu ya utulivu wa mwili. Na ili utulivu wa nafsi na utulivu wa mwili vikae sambamba, vifanye kazi kwa huyu mwanadamu anashughulika na ibada na maisha, Allah akaweka mawaddatan wa rahma, akaweka mapenzi na huruma. Ikipatikana mwanamke akawa saliha, akawa mwema, halafu ikapatikana utulivu wa nafsi na utulivu wa moyo, vikashirikiana hivi na tabia ya mke wako, basi wewe utahisi hakuna mtu ana maisha mazuri duniani kama wewe. Lakini mtu akipata vitu kama hivi na akawa katika hidayah ya Allah tabaraka wa taala, Allah amemuongoza katika haki, ni mtu mwenye ibada, basi atakuwa amekamilika mtu huyu, na atakuwa katika starehe iliyokuwa imethibiti kabisa na starehe iliyokamilika. Na hakuna starehe kwa mtu ambaye hana ibada, wala hakuna starehe kwa mtu ambaye hana mke mwema, kama ambavyo hakuna starehe kwa mtu asiyekuwa na dini. Usidanganyike, hakuna starehe kwa mtu asiyekuwa na nini? Kwa mtu asiyekuwa na dini ni tabu kwa juu ya tabu. Yaani dini ni msingi mkubwa sana wa starehe katika maisha yetu ya dunia. Tunasema mwisho wa maneno yetu, rabbana hab lana من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. نا بعد هذه النصائح نا كموبا الله أتوانغوزي سيسي نا وكيزيتو نا أتوبي سيسي نا وكيزيتو وتوليبو نا مايشي نوكوهورا tunaomba tusiondoke tutulizane kama tulivyo na tupate kile ambacho kimeandaliwa na wale wenye harusi hii. Na jambo la mwisho, mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa akilishwa chakula, kuombea dua wale waliomlisha chakula, akiwaombea Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana, Allah mlishe yule ambaye ametulisha na umnyweshe yule ambaye ametunywesha. Kwa hiyo kuombea dua wa ndugu zetu ambao watatupatia chakula ni jambo la aula, lakini dua hii haitanguliwi na Fatiha wala la Sharaha. Ni maneno mafupi, maneno mepesi, ni kueleweka, wala hayana vikwazo vingi. Na maisha ya kuombea na dua ndio maisha ya Kiislamu, kama ambavyo tumemwombea dua ndugu yetu aliooa. Barakallahu laka, bara Allah kubariki, wa baraka alayka, na Allah ziweke baraka zake juu yako, wa jamaa bainakuma fi khairi au ala khairi, na Allah awakusanishe wewe na mkeo katika khairi, muishi katika maisha yaliyokuwa mazuri. Lakini katika jambo ambalo nilikuwa nimeghafilika nalo ni kwamba katufundisha na imekuja katika salaf, katika athari ya wema waliotangulia, kama ambapo Imam al-Albani anaweza katika kitabu Adabu Safar, katika hadithi ya Salman al-Farisi, na pia vile vile katika hadithi ya Ibn Mas'udi, kuna bwana mmoja alimuoa alioa kibinti na yeye kidogo umri wake umepanda, akaoa kijari, sema jari ya manake msichana, msichana bado binti, sawa sawa. Yule bwana alipomuoa yule msichana akaona huyu binti sasa kanikimbia mimi, akamwambia sahaba, akamwambia mimi nimeoa binti, nachelea yule binti anaweza akanikimbia. Akamwambia Allah anataka ulfa, yani umoja na mshikamano, lakini shetani atakafaraka kutenganisha baina ya mke na mume. Kwa hivyo mke wako atakapoingia kwako, basi omba dua hii. Sasa hiyo barusi ni shisoma au bado? Sasa ni vitu vya msingi kwamba tunataka kuoa tufuatilie kwamba e bwana, baada nitataka kuoa ninatakiwa kufanya nini na nini. Maana kwa mwanamke anaenda kumwombea dua, unaenda kumwombea dua gani? Unatakiwa ujue, sawa sawa. Ile tabia kwamba utaenda na shekhe afu shekhe awe na kutamkisha pale, sema bismillah bismillah, allahumma allahumma, inni as'aluka min khairiha min khairiha. Shekhe mnaweza mkachangia, usipoangalia mnaweza mkachangia afu kwa tabu. kuna vitu wajua hivi ni vya siri, kwa sababu ndani ya moyo hujui kampenda vipi. Si mnasikia kuna baadhi ya kesi ukishaye kupelekea kusuluhisha, sasa wewe bwana akishafikia hivyo mpe talaka tu. Huyu mwanamke akufai tena, afai wewe mpe talaka. Na yule mwanamke naye upande wa pili anaambia, ukipata talaka mimi nipo. Wala usiwe wasiwasi. Wewe yombe. Na ukiona hataki mwambie mimi najivua, tutakusaidia kulipa hiyo mahari. Yote haya ni nini? Kuwapeleka watu mahali pasipostahili kupelekwa. Kwa lazima tuwe makini. Hii mambo ya kuingia ingia na mashehe kwa wake tuogope. Lakini alhamdulillah hii sasa hivi vijana wengi wanaanza kuiepuka. Bado kuna mambo yamebakia, mambo ya solo, mambo ya nini, haya mambo. Lakini pia katika mtume katufundisha katika sunna kwamba kiingia kwa mke wako kabla ya kufanya naye jambo la harusi, basi kwanza mswali rakaa mbili. Mswali rakaa mbili wewe na mkeo. Mswali sunna rakaa mbili. Halafu baada ya hapo uombe dua. Alafu na yule mke wako aitikie amin. Baada ya habari zitaendelea, kama takwenda safari kana, kama ni msuda, kama ni mafua, zitaendelea. Lakini kwanza mmefanya nini? Mmefanya hii sunna. Lakini pia ujue ukitaka kuingia na mke wako, fanya tendo la ndoa, kuna dua gani ya kusoma. Lakini pia katika vitu tahadhari sana, mimi nakuhusia ndugu zangu, ni kulala na janaba. Kulala na janaba pia kuleta madhara katika maisha yetu ya ndoa, kwa sababu kunampa shetani nafasi kubwa sana ya kuchezea mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo tujiepushe na tujitahidi. Haya ni katika ziara tu ambayo nimeongezea. Namuomba Allah tabaraka wa taala akijalie sote tuwe katika kheri na atubari pia tujalie wake zetu waweze kutii na kutusikiliza na hao waliofunga ndoa leo Allah ajalie maisha yao yawe maisha ya raha maisha ya amani na sisi pia tujalie ambao tuna mke mmoja mmoja tuongeze wa pili na wale wenye wake wawili ongeze wa tatu na wale wenye wake watatu ongeze wa nne na wale ambao hawajaoa waoe Allah wanusuru wasimbe na wajalie wawe na wake salama جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.